نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم، فقد فاز المتقون، كما قال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. وكان وصية التقوى وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، فقال ربنا الرحمن في كتابه القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الإسلام نقوسيني في نوصي نفسي أنكم شاء الله سبحانه وتعالى وهكيك ومفول ونكم شاء الله عز وجل. ما الله تبارك وتعالى أمسيما: إن للمتقين مفازا. حقيقة قوالي ونكم شاء الله سبحانه وتعالى وأنا كفولك وهل يجوك كآخرة. إن الإسلام وجوى الله أسيا وكم شاء الله تبارك وتعالى نوصي والله سبحانه وتعالى أم توصي سيسنا نوصي وليقوى قبليته. أقسم الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نكو حقيقة نوصي والي وليقوى كتاب قبلين وإياكم نفية قوسيين نميني أن اتقوا الله مشيني الله سبحانه وتعالى. نكمت الله سبحانه وتعالى امتثال ما أمر الله به سبحانه وتعالى. كمت الله نكفات نكتكليز يالي ألو يأمرش الله سبحانه وتعالى، واجتناب ما نهى الله عز وجل na kujiweka mbali na yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaraka Allah illa fima amaraka Allah bih. Asikuone Allah subhanahu wa ta'ala ila kuone katika yale ambayo amekuamrisha. Wa alla yaraka fima naha Allah ank. Na Allah tabaraka wa ta'ala asikuone katika yale ambayo amekukataza. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala pia ulikuwa ni wasia wa mwisho wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wakad taarifuna ahamiyata alwasiya, na nini mnafahamu umuhimu wa usia. Usia unapokuwa umeachwa na kiongozi, ima ni baba na ima ni mama, watu walioachiwa usia wanakuwa makini katika kuutekeleza usia huu. Utasemaje kuhusu usia ulioachwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni usia watakikana watu kuwa makini na kuuangalia na kufanyia kazi katika maisha yao, kwa sababu umedhamini mafanikio yao ya maisha ya dunia na pia umedhamini mafanikio yao ya maisha ya akhera. Rawa al-Imam Abu Dawud wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa ghayrihim. Amepokea al-Imam Abu Dawud na pia Imam at-Tirmidhi na Ibn Majah na wengineo. Min hadithi al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu. Katika hadithi ambayo imesimuliwa na sahaba mtukufu Abu Najih al-Irbad ibn Sariyah, Allah amridhie, anasema huyu sahaba ya kwamba وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل إن هذه موعظة موجه فأوصنا. وفي رواية فماذا تعهد إلينا يا رسول الله. أسمولي صحابة العرباض رضي الله عنه ونسيمة قالت تولي موعظة ونمتوم محمد صلى الله عليه وسلم موجه كتك مسيكو اللي هو بعد يسوال يا سبوه موعظة أمبايو يالي بلكيا نيويو كوينجي ونخوف كبوة na macho yakabugudika machozi. Masahaba wakaingiwa na hofu, wakalia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mawaidha aliyotoa siku ile bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu mmoja akasema kumwambia mtume, hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga, kana kwamba wewe mtume ndio unakufa, hautaonana tena na sisi, tunaomba usia wako. Katika riwaya nyingine ikatumika tamko faqulna, tukasema inna hadhihi maw'idhatu muwajjihi, hakika huu ni usia wa mwenye kuaga. Kwa maana mtu anayewaaga watu wake vipenzi, anawaeleza maneno yake ya mwisho, huwa yanakuwa ni maneno yenye uchungu wa hali ya juu, na huwa ni maneno yenye kusisimua na hayasahauliki katika nyoyo za wale wenye kusikiliza. Walipoiona hali hiyo, masahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga, tunaomba usia wako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawausia, na akatuhusia, na akahusia umma mambo yafuatayo. Ya kwanza, mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuambia usikum bitakwa Allah, na kuusieni kumcha Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, ziogopeni adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuoneni katika siri na anakuoneni katika dhahiri, anaripoti mambo yote mnayoyafanya, iwe ni usiku na iwe ni mchana. muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ukawa ni usia wa kwanza ambao umekusanya mambo mengi katika maisha ya mwanadamu. Atakapoishi mwanadamu katika hali ya kumuogopa Allah, basi atajiona kwamba anapunguza sehemu kubwa ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili Mtume akawausia akawaambia, wasami'i wattaa wa in ta'ammara alaykum 'abdun, na kuhusieni kuweni wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu, hata kama atakayetawala juu yenu atakuwa ni mtu mtumwa. Mlikuwa mnammiliki mtumwa, baadaye yule mtumwa akapata nguvu, akatengeneza majority, akawa yeye ndiye mtawala. Pamoja na hivyo, msikilizeni na mumtii. Jambo la tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, hakika yule atakayeishi miongoni mwenu baada ya kuondoka kwangu, fasayara ikhtilafan kathira, ataziona tofauti nyingi. Zama zitakuja, huyu anasema hili, huyu anasema hili, huyu anafanya hivi na huyu anafanya hivi, na kila mmoja asema hivi nifanyavyo mimi ndio sawa sawa, na hao huu mwenendo ninaokwenda nao mimi ndio sunna. Kwa hivyo watu watakaoishi katika zama hizo watapata tabu mtakapoziona hizo tofauti. Akatoa usia wake wa maelekezo Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataziona tofauti nyingi. Nini cha kufanya? Fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu katika zama hizo nyinyi muangalie mwenendo wangu mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallam, nilifanyaje. Wa khulafa'ir rashidun, na muangalie pia vile vile makhalifa wangu wema waongofu, al-mahdiyin, walifanyaje hawa. Huu ni usia wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Watatu, usia nne akasema, wa iyyakum wa muhdathatul umur, ole wenu, chukueni tahadhari, jiwekeni mbali na kuyazusha mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla bid'atin dalalah, kwani hakika kila linalozushwa katika dini na halina nafasi katika dini halimo katika mafundisho yangu mimi mtume wenu sallallahu alayhi wasallama, jambo hilo litakuwa ni upotovu. Usia huo kwa mtume sallallahu alayhi wasallama unatupa mwanga na njia ya sisi kupita kuielekea akhera tukafika salama mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Katika riwaya iliyokuja katika Sunan Ibn Majah, Mtume alayhi salatu wassalam amesema pia neno lingine, taraktukum ala almahajjati albayda'a laylaha kanahariha la yazighu anha illa halikun, nimekuacheni katika njia nyeupe ambayo njia hiyo namna inavyong'ara usiku wake ni kama mchana, hawezi kupotea katika njia hiyo ila yule aliyeangamia. Huu ni usia katuhusia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunajua nafasi ya usia ni nafasi gani. Ikiwa watu kwenye familia wako tayari kugombana kwa mmoja wao kuvunja usia wa baba yao, wasemaje kwenye usia uliowachwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون عباد الله، أيها الإسلام وجه الله، الله سبحانه وتعالى أمتهم بأكتلتك تكهي دنيا سيكوا لينغو لنجيل bali ni kwa lengo la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika Qur'an, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa kwa lengo la kuniabudu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin, sitaki kutoka kwao wanipe chochote katika riziki, wanitafutie pesa au kuna malipo ama kuna kodi, hapana, sitaki chochote kutoka kwao. Wama uridu an yut'imun, wala sitaki wanitafutie chakula. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mtoaji wa riziki mwenye nguvu aliye madhubuti, kama alivyosema katika sura nyingine, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote kinaishi katika ardhi isipokuwa riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah anasimamia maisha yetu, afya zetu, uhai wetu na riziki zetu. Sisi akatutaka tumsujudie, akatutaka tutekeleze amri zake, akatutaka tujiweke mbali na makatazo, na akatuletea Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeze na kutufundisha namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume akatekeleza wajibu wake, akatufundisha dini, akatuachia dini imekamilika. Siku yake ya mwisho akiwa katika haji yake ya mwisho inaitwa hajjatul wida', hajjatul wida', hija yake ya kuaga, kasimama Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma hutuba yake ndefu, kisha akasema hal ballaghtu, je, nimefikisha ujumbe niliopewa na Allah? Wasahaba wakajibu, umefikisha, wallahi umefikisha. Mtume akainua kidole chake cha shahada juu mbinguni, akasema kumwambia Allah tabaraka wa taala, Allahumma fashhad, ewe Allah washuhudie hawa wamekubali kwamba ujumbe unaonipa nimeufikisha kwao. Na siku hiyo ndio iliteremka aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimekukamilishieni, nimetimiza neema zangu juu yenu na nimekukamilishieni dini yenu na nimeridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Kwa dini yetu ya Uislamu imekamilika, wala haihitaji ziada kutoka kwa yoyote na wala haihitaji kupunguzwa. Hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaondoka duniani alifahamu fika kabisa, huko mbeleni kutakuja watu ambao hawataniona na hawatajua nini wafanye na mambo yatavurugika. Akaacha mwongozo, akaacha mizani, kila mmoja akishawekewa mwongozo atapita katika njia ile na wala hawezi kupotea. Hata leo barabarani ukifika katika raundi ya bauti zile vipya, utakuta kumewekewa vibao, utaka njia kwenda Tabora utaiona, njia ya kwenda Mwanza utaona, njia ya kwenda Dar es Salaam utaona, njia ya kwenda Kigoma utaona. Ule ni mwongozo, na wewe ni mgeni, kwa kutegemea ule mwongozo utafika unapokwenda. Sembuse katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasiwe na mwongozo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katuhusia jambo la kwanza, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kumwogopa Allah ni msingi utakaokufanya wewe utakapofikishiwa maneno ya Allah yakawa kinyume na matamanio ya nafsi yako, itakuwa rahisi kuyakubali kama unamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama humwogopi Allah, utaongeza jeuri na utaongeza kiburi na utatoa majibu mabaya. Kwa akatuhusia kwanza tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni mkali na adhabu zake ni kali, na ukitaka kuzijua waangalie waliopita kabla, utagundua kwamba Allah ni mkali na akikasirika hakuna anayeweza kumpoza katika hasira zake. Usia wa pili, baada ya usia wa kumwogopa Allah ambao ni sababu ya kukufanya wewe upate hifadhi ya Allah, upate ulinzi wa Allah, upate nusura kutoka kwa Allah utakapokuwa wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, utatengeneza mafungamano mazuri baina yako na Allah tabaraka wa ta'ala. Usia wa pili akatuhusia Mtume tuwe wasikivu na watiifu kwa viongozi. Kwa nini? Kwa sababu utakapomwasi kiongozi hutazifanya ibada zako vizuri. Kiongozi anathamini madaraka yake kuliko thamani ya kitu kingine chochote, na asili ya kiongozi anapenda kutiiwa, na kiongozi anapenda kusikilizwa. Angalia nyumbani baina ya baba na mama, kiongozi wa nyumba ni baba. Mama siku atapanda daraja ya baba, ugomvi utaanza katika nyumba. Kwa nini utaanza ugomvi? Kaenda daraja isiyokuwa yake. Anambia hapana bwana, mimi ndio baba hapa. Huwezi kuniingilia kwenye maamuzi. Baba anatoa sauti ya ukali. Kwa nini mama au mtoto amekwenda katika mahala pasipokuwa pake? Kwa mkiwasikiliza viongozi na mkawatii viongozi, mtafanya ibada zenu kwa amani. Mtamtii Mola wenu kwa amani. Mtafanya shughuli zenu za maisha yenu kwa amani. Na waangalieni watu wanaogombana na viongozi wao, wapi wanaishia? Mafikio yao yako wapi? Kuna watu wanaishi porini leo. Wanaogopa kuishi mjini. Kwa nini wameenda kuishi porini? Wamegombana na viongozi wao. Kwa Mtume akatuachia usia huu. Ikaja katika riwaya ya Imam Muslim rahimahullah katika Sahih Muslim, katika riwaya ya Abi Salama hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuelezea hali ya watu watakaokwenda kinyume na mwongozo wake katika mahala, akasema: yakunu ba'di a'immati, baada ya kuondoka kwangu huko mbeleni patakuja viongozi. La yahtaduna bihudaya, viongozi hawa hawatakuwa wakiongoza kwa mwongozo wangu. Wala yastannuna bisunnati, wala hawataufuata mwenendo wangu. Wasayakumu fihi rijalun, na katika kundi lao patasimama watu. Kulubuhum kulubu shayatini, nyoyo zao ni nyoyo za mashaitani. Fi jithmani insi, katika viwiliwili vya wanadamu. Hii ni hali ya hatari. Mtu ni mwanadamu, lakini moyo wake wa shetani, hana huruma, hana nafuu kwa wenzake. Maneno mazito, hawaongozi kwa mwongozo wa Mtume, hawafati mwenendo wa Mtume, nyoyo zao za mashaitani, mambo yote mazito. Hudhaifa akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, fama ta'muruni in adrakani dhalika, Mtume wa Allah, waniamrisha nini mimi nikidiriki hali hiyo ngumu? Kiongozi muovu, dhalimu, hana huruma na raia wake, nifanye nini mimi? Mtume akamwambia Hudhaifa, na ananiambia mimi na wewe, tasba wa tuti lil amir, msikilize na utii kiongozi. Hivyo hivyo na uovu wake, msikilize na umtii kiongozi. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka tasma' wa tuti, ikifikia hatua ukapigwa mgongo wako kwa dhulma, ikachukuliwa mali yako kwa dhulma, msikilize na umtii. Kuna hikima gani ya haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Waangalie waliotoka kwenye maandamano kugombana na serikali zao, walishia wapi? Kiongozi akiwa muovu ni adhabu kutoka kwa Allah. Huwezi kuiondoa adhabu iliyotoka kwa Allah kwa upanga wako, hasha wakali. Akasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, idha kana al-imamu adilun, atakapokuwa kiongozi ni mwadilifu, fa alayhi al-ajru, ana malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa alayka shukru, na wewe mja raia ni wajibu wako kumshukuru Allah subhanahu wa taala. وَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ جَائِرٌ نَكِيُنْغَوْزِ يَكِوَنِ مُوَغُ فَعَلَيْهِ الْوِزْرُ على مدام بمكوة مليا الله سبحانه وتعالى وعليك الصبر نووي رأيي نواجب واقف سبيلي فوسيا وفيلي وامتوما كويني وسكيبو لكويني وتييفو قبيو غزيني وسيا وتات وامتوما صلى الله عليه وسلم أتكيسي من يونغوني مينو أتزيوني تفاوتي نيندي تفاوتي نيندي واسي كوني بيني tofauti nyingi kwenye dini. Watakuja hawa watasema hivi, watakuja hawa watasema hivi, watakuja hawa watasema hivi, watakuja hawa watasema. Wewe mwenzangu mimi sasa, mbona hawa mashehe wote changanya sasa? Nimfuate nani, nimwache nani? La, usipate tabu, usipate tabu kakuachia maelekezo na usia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwambiaje? Atakayeishi miongoni mwenu ataziona tofauti nyingi, na hizi ndo tofauti waziona wewe leo. Huyu amekuja akasema hivi, huyu amekuja akasema hivi, huyu amekuja akasema hivi, huyu amekuja akasema hivi, wewe uko katikati na kila mmoja akutaka wewe. Mwongozo wa Mtume. Atakayejirisha hali hiyo miongoni mwenu, fa alaihi bi sunnati, ni wajibu wake kuangalia mwenendo wangu mimi Mtume nimefanyaje. Wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, na mwenendo wa makhalifa wangu wema waongofu baada yangu. Mtume alifanyaje? Abu Bakar khalifa wa kwanza alifanyaje? Umar khalifa wa pili alifanyaje? Uthman khalifa wa tatu alifanyaje? Ali ibn Abi Talib khalifa wa nne alifanyaje? Alipofanya Mtume na walipofanya hawa ndio njia ya sawa. Wewe usipate tabu. Huyu wa kwanza aliyekwambia mimi niko sawa sawa, wa mwenye swali moja tu, Mtume na masahaba zake walifanyaje? Hana jawabu kwa mwana. Wapili wamuulize, hana wewe anambia hivi, Mtume na masahaba zake walifanyaje? Hana la kusema. Wamuulize watatu, Mtume na masahaba zake walifanyaje? Nitoe mfano mmoja mdogo. Kutokana na nafasi na wakati kama hala tulipo, sote twajua kutawaza walillahi alhamd. Tukimaliza kutawaza huwa kuna dua twasoma, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي دعاء كما كنا هيفو في الحديث يا قوانا قد تصلوا النساء كنا زيادة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هي رواية فيه رواياتات موقوفة. Riwaya nne haipo kabisa. Kuna watu wasoma hii dua namna hii. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Neno waj'alni min ibadika as-salihin halipo kwenye hadithi yoyote. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. لا تفك مشو سوره وي وتكجوا متوم علي فنشاجه لما صحابه zake wali somaje. Kwa hiyo huyu utamwambia naomba hadithi yako, ile hadithi yako mtume alifanyaje? Atakusomea hadithi yake. Wewe mimi sio akisema, wewe mimi sikia wakisema, wewe mimi sikia wakisema, ni wote msikia wakisema, hamjui iko wapi. Basi mimi naangalia Mtume na masahaba zake walifanyaje. Kimaliza kutawaza pale, kuna watu wanaelekea kibla, wanainua mikono miwili, wanasoma dua. Kuna wengine anainua mkono mmoja wa kushoto na mkono wa kulia anainua kidole, wote wasoma dua. Mwingine hainui mikono, asoma hiyo dua. Aliyekuwa sahihi atakuwa ni yupi? Huu nimetoa mfano mdogo mmoja wepesi. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, يتوضأ أتكيتوادا فيبلغ أتفكيش وضواك مع لباك ثم قال ثم يقول كشاك سير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء فكسيما هيا منينو asipokuwa atafunguliwa milango minane ya pepo ataingia mlango atakaochagua. Mtume alipoisoma hii dua akatufundisha, hakutuambia tunyooshe mikono, wala hakutuambia tunyooshe kidole, wala hakutuambia tuelekee kibla, wala hakutuambia tutazame juu au tutazame chini. Katuambia tuseme. Unaweza kusema unatembea, unaweza kusema umesimama, lakini ninachotakiwa wewe ni kusema tu shahada pekee yake, ashhadu an la ilaha illa Allah. Neno dogo jepesi kila Muislamu analijua. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tayari usimalize kusoma dua baada ya kutawadha. Hii ndio imekuja hivyo hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mizani anatuachia Mtume, katuachia usia, mtakapoziona tofauti ni wajibu wenu kuangalia mimi mtume wenu nilifanyaje na masahaba zangu au makhalifa wangu walifanyaje tulivyofanya sisi na nyie fanyeni. Itakuwa sababu ya kuondoa tofauti zenu na itakuwa sababu ya kuondoa mizozo yenu. Usia wa mwisho wa Mtume akatuambia hivi, jiepusheni na uzushi. Jiepusheni na uzushi katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kila uzushi ni upotovu. Mtume anasema kullu bid'atin dalala. Kila uzushi ni upotovu. Maana yake hakuna uzushi nzuri. Uzushi wote mbaya. Au unajua hivi si vibaya. Midamu wa kufundisha Mtume ni vibaya. Midamu Allah hakuelekeza ni vibaya. Kibaya ni kile ambacho kimekatazwa na sheria. Kibaya sio kile unachokiona wewe kwenye fikra yako Muislamu. Hapana. Mfano mmoja. Mtume katufundisha sallallahu alaihi wasallam, mmoja wetu asifiwa, kila mmoja apike chakula nyumbani ampelekee yule mtu. Mfundishe Mtume yako basi. Aweleza masahaba zake alipofariki Jaafar, akawaambia masahaba zake, isna'u li ala Jaafar ta'am, watengenezeni familia Jaafar ta'am, chakula. Limewapata jambo la kuwashughulisha. Mkiwa akifiliwa kashughulishwa. Lakini leo mkiwa akifiwa tunahamia nyumbani kwake sote kwenda kula kwake. Tunasema tunachanga pesa zetu wenyewe tunakula wenyewe. Kama cha kwenu tunikalia majumbani kwenu, huyu kafiwa, mumlewaze. Wewe pika pilau, huyu apike ugali, yule apeleke viazi, huyu apeleke nyama, yule kapeleka kuku, huyu kaleta samaki. Huyu mkiwa hata ule uchungu wa msiba utapungua kwake. Lakini leo mtu akifiliwa, watu wa mtaani wahamia kwake, anakwenda kukopa mpaka msiba umekwisha na madeni juu. Na mirathi ya marehemu haijulikani imeishia wapi kwa sababu ya madeni. Mafundisho ya Mtume yako wazi. Sasa mtu akiambiwa haifai haya mambo, tumezoea sisi, tuzoea kwenu, sio maana pauza nyingi katika dini yetu ya Kiislamu. Dini yetu ina mafundisho na mwongozo. Mtume akatufundisha sisi tuwalewaze wafiwa, sio tuhamie kwa mkiwa. Wewe na mkeo na watoto wote mwenda kwa mkiwa, anaona haya maskini, sasa nitawalisha nini hawa watu? Anakopa huku, mlivyochanga za kwenu zimeshaisha na za kwake pia wachukua. Yaka acha watoto wanahitajia kusomeshwa, mke anahitajia kulelewa, kae eda. Yote haya dini yetu imetufundisha, haikutuacha bure. Na dini ya Kiislamu ni nzuri. Kwa hakuna uzushi mzuri. Hakuna. Hii sadaka ya marehemu. Kimkaitoa baada ya kuzika na kitu kingine za mbele. Mbona watoa kabla ya kwenda kuzika? Maana kama wapo watu ujira wa kuzikia. Kuna baadhi ya nisiba inakuwa harusi. Kwamba mtu akienda kuzika kuna chupa ya maji, kuna sahani ya pilau na biriani. Utakumbuka kama umefiwa. Uliwahi kumuona mtu anakula huko analia? Au mliwahi kumuona mtu anapika pilau wale analia? Haiwezekani. Ukipeleka chakula kwenye msiba, maanake unawaambia watu sasa hii ni harusi, si msiba. Maanake nyie mwafurahia kufa kwa mzee wenu, nyie mwafurahia kufa kwa mtoto wenu, nyie mwafurahia kufa kwa shangazi wenu. Mbona mwapika chakula? Anayepika chakula anafurahi, mwenye huzuni huwa atokwa na machozi. Ndio mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mwongozo. Maneno mafupi lakini ukiangalia yameyabeba maisha yetu yote katika dini yetu ya Kiislamu. Enyi Waislamu wa Allah. Na mwisho nimalizie katika kutoa nasaha zangu kwenu, ndugu zangu, tunapokuja msikitini siku ya Ijumaa, utaratibu wa mafundisho ya Mtume kabla ya kuanzisha safu ya pili na safu ya tatu na safu ya nne, mnajaza safu ya kwanza. Ikijaa mnajaza safu ya pili. Ikijaa mnajaza safu ya tatu. Ikijaa mnajaza safu ya nne. Ndio mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si kila mmoja kwa sehemu yake ya kupumzika, sehemu yake ya kukaa, hapana. Ukija msikitini unakuja kwenye ibada. Hapo mlangoni Allah amewaweka malaika, kazi yao kuandika majina ya watu waliokuja kuswali Ijumaa. Wewe unapokuja msikitini, wale malaika wa kuandika jina, kabla khatibu hajapanda katika mimba. Khatibu akipanda katika mimba, wale malaika wanafunika madaftari yao na wao wanakaa kusikiliza hutuba. Wewe utakayekuja wakati hutuba ishaanza kusomwa, jina lako halipo. Na kuna mtu inawezekana ana miezi mitatu, kila siku anakuja hutuba ya pili ama anakuja hutuba ya tatu. Kwa tujitahidini kutengeneza safu katika msikiti, na watu wasiogope kukaa katika safu za mbele, bali safu za mbele zina fadhila kubwa sana. Watu washindane katika kuziendea thawabu na malipo makubwa aliyoyaleta Allah tabaraka wa taala. Namuomba Allah subhanahu wa taala atusamehe katika yale ambayo tumeyakosea, atujalie kuwa waja wema wenye kuyasikia maneno mazuri na kuyafanyia kazi, atudumishe katika taa na katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arna al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alayhi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.